چنگتا فرادا یوازی یوازی زانلا زانلا نظر سر مالو نشتا نظر سر اغشبات کون کشتا دیا لکہ سرنگی کی پیدا کروئے منگتا سو باوال دلواندی اسو در سرنو و ترکتم او پریخو دیتا سو ما آغس خوالنا کم چی در کری منگتا سو تا رسل شاگانو کلونا انہیں منگتا سر شفاء اکم اللذین شبارتیان سازو آغکسان چی گمان پی کوئی تاسو تیتینن دی بتا دی کہ شوراکا اشاران دا اللہ دی لقد تقطع بینکم پتا تی سرا شلوان دو شبامیان سازو کے وزولان کم او رک بشیستاسو نا آغا سر جی وی تاسو تظلمون چی ستاسو کی گمانو ملو را سوک بنی چی استاسو اندادو کی ان اللہ یقینن اللہ فالق الحب والنوا چون کے دو دانی رے والنوا او دا دکی رے دکا جوری دکے آگے اچولو اراغین تیغ را ویخکو دانے اچول اراغین تیغ را اخکی یخرج الحیار اخکو جواندے جمرینا و مخرج المیتے آئے خونکے زمرید جواندینا دیسی بات والا دے اللہ فانا تو حکونا بسرنگے بندولے شیطا سودا حقنا یا مانا ارولے شیط فالق لے صبح چون کے دے دشتیر پارد سبارا افکو اس با نمانا دپارد سبارا افکو وجعل اللہ او گردولی دشبا سکنن دپارد آرام او شمسا او نور والقمر او سبومی حسبانا دپار دی صاحب کتابا او یادا مطلب دے چی گردولی دا شپا سکنن دپار دا آرام او گردولی دے نور والقمر او سبومی حسبانا چی روان دی پا حساب پاندی پا یو حساب پاندی یو انداز باندی روان دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا داندار دا دزور ورکو بادشاہ ذات لگنی اپورا اللہ وی دا پخبل حساب باندی روان دیا سورہ یاسین اپورا سورہ یاسین اللہ وی عباد دلائل رضی اللہ نشپا نسلخ منہ النہارا بادشاہ والقمر اسقومی قدرناه منازل انداز کریم جدی تپڑاونا حتا تذی پوری عاد چوکر دی دی کل ارجون القدیم فشان تزسان کی لڑی قجوریا لشمس ینبغی لها ننور مناسب دی انورتا ننور مناسب دی انورتا یعنی مناسب دی انورتا یعنی دا دنور تنوی مناسب آن تدرک القمر دا چرا لان دیواز اس کمی وللیل سابق النہار او نشبا مفیدی دنکے دورا دینا وکلو نو طول فی فلکی اصباحون بمقدار خبلکی دا شوایا فی فلکی اصباحون بمدار خبلکی مدار مانا دار یجور کردی دولوائی نمدار کی غضی اسم ضرب دا پاغذیت گردی دو خبلو کے یسبحون لامبوئی مطلب دا ایک کے چپا کم رفتار اللہ روان کری پاغ رفتار باندی روان دی پل رفتار کی کم ستیر دے او یا سسوال اغنشیر وستی دے او کلچ اللہ کا عالم وانی چار اوتار اب تیر کیا چار اوتار محسوس کیا یو بل سرب ورشی او دنیا با دما کشیا او ختم بشی ذالک ذا تقدیر العزیز العلیم انداز ذا ذور اور کو بادشاہ وہو اللذی او دا اللہ ذات دے جعل لکم من دون چکر دولی تاثر پار سوریا لتحتدو بہا دے پارا چلارو من تاثر بزیوان دے پترو دو چود دریاب کیا دستور دری فائدی دی یو پائیوان دے لار منگل او درم خائز دا سمان او درم اردو من لشیاطین دا دری فائدی دی بلک مفائدی نشتہ دے یو سشد ہے حکورا لار مندل دیا لتحتدو بہا جد پار چلارو میتاز وزیوان نے پتیرو دوچے ہوتا دریاب کیا دویم حکورا دویم مشتل شیطانانو سورہ صافات حکورا سورہ صافات دویا آیت حکورا فغم نوم نور پسی سما دنیا منگا کیوں ہے سکڑے منگا آسمان نیز دے آسمان آسمان نیز دے یعنی دنیا والا آسمان دینا تین کوا کے بے پخائے دستور باندھے واحد من کل شیطان مارد او حفاظت دا پارا دا آریو داریو شیطان سرکشنا وحفظن او دا پارا دا حفاظت کولو داریو شیطان سرکشی کونکینا سنگا اللہ وی لا یسمعون الملأ الأعلى وغلبی گئی اغتودی چت ورشتوتا ویقذفونا من کل جانب او مشتلشی پدستور واندے دا ہر طرفنا تاولی گل جو فائدی ذکر کرے یو خائف دا آسمان او دویم مشتل دا شیطانانو دا شانی حضورا چی اللہ ویا منگ دا کردوی خائف دا آسمان او مشتل دا شیطانانو سورہ ملک بورا سورہ ملک آیت پورا تیزم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اب تحقیق سرا خیستا کرے منگا آسمان مل دیا السماء دنیا آسمان دنیا نیچے آسمان دنیا مانا ہو کی نیچے صفت موصوف مانا ہو نشوا سیبت موسم مانا خدا دا آسمان ملتے او کتر آسمان دا دنیا مدا دا مضاف مضاف ملے مانا دا کمین کی تال بازی آسمان دا دنیا آسمان ملتے بما صابیحا فستور واندے او کرد وی مندہ سوری بشتن کی رپار دا شیطانانو خدا و جعلنا ہا کی دا ضمیر دا سور تنل راجی کم چی خائز دا آسمان دے مطلب دا دا شان سٹوری منگا گردوری مشتن کی دپار دا شیطانانو مطلب دا دری قسم سٹوری دی دری قسم دی مطلب دا لار پی معلومی دی خائز دا آسمان دعا نجوری مشتن کی دا شیطانانو درے مطلب دا زنی دغه دی ثوابت دی او زنی جده ناغ سیاره دی گردی دن کیری او زنی آغا دی چی پای واندی دغا بیشتلے کی گیا شیطانان کی بیشتلے کی گیا و جعلنا هاو گردولی دی منگا دا بیشتن کی پار دا شیطانانو اتیار کرد منگا پار دا عذاب سایر عذاب دور سوزون کیا مدا سور فائدی دیا بلک مدرے ما سلورم فائدی نشتے سرائی چی جوار کروئی چی جواری کے نو سور دا دا ترہو لگا مخی نو جواری بن پائی دیا او نو چی دے گوری جوڑی قسمت بھی معلوم ہے قسمت کو معلوم ہے چھو پورا سورے دے ری نا بد قسمتی معلوم گیا خوال معلوم گیا وہی تدبر والا تدری ورب نن معلوم یشا تو سور کی سوچ کے ات پوئی گنا تو سور کی کرشم گنی ات پوئی گنا جی رب جو سور معلوم یشا کئی آگس چپیا زمونگا رب مالک دستور ہوا اگر جس وقت میں آگا کئی دانا جس بستور کی کل قسمت معلوم ہے او دا مشرکان و اپی دادا او دیو جنا آگئی دیتا الہ ہوئی مددگار ہوئی قد فصلنا الآيات بتقي سرا واضح واضح بيان منغا دلائل باردا قوم چاي پوي دي وهو الذي او ذا الله غزات دي ان شاءكم چي پیدا کری اي تاسو د نفس يونا فمستقرون فزائر آرام دي زائر آرام دي نمانا رحم دمور و مستودع او زید آمادت دنیا آیا جو ایم امانا و مستقرون پا زید آرام دے دنیا او زید آمانت دے قبر آیا در ایم امانا و مستقرون پا زید آرام دے پا زید آرام دے قبر او مستودع او زید آمانت دے اخیرت یا یو مانا کئی بس زید آرام دے جنت او یا اور زو پورا دے دول دے پار تائید چی و مستقرون مراد دینا ارحام الامہات رحمون دے من دو دے مانا تائید پورا سورہ حج پورا جو سورت دے سورہ حج آیت پورا آیت تنظم دایت رستئی سو پورا اور رستم نمین بنائی و نقر فل ارحام نشا إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونقر أو صوم في الأرحام فجر منك ما نشاء أغش ورم إلى أجل مسمى ترون مقرر پوريا شفاقني أشتي أو يا چلنو ووتمي أشتي نهمي أشتي کال دو کالا دشانی اللہ غزاد دے چاویا و نقرو فی الارحام و نقرو رمد قرار نرے و مستقرون فضائر آرام دے مطلب دا رحمنا لمن دو او دید آمانت دی دنیا یا دے ممانا فضائر دنیا ف مستقر فزید آرام دنیا او زید امانت قبر او ذی مانا تائید حکورا سورہ بقرہ کیا اللہ حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا تویا زئی دنیا لزئی ستاسو دپار فی الارض فزمجا کے مستقر زید آرام دے و متاع للاحین آیت دے شپگ دیرشم فاز اللہم شیطان وانا فاخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبتوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع للاحین بس اوفی ولد ادوار شیطان پس راوی دا دینا چوجی پر منگا دوار پائے کی اول منگا زئی بارستاس پار بائی دشمنان بھائی اوتاس پار پدم کے مستقر زید آرام دے و متاؤ نیلا او فائدہ رسل دی ترے وقت پورے متاؤلی دل چمراد دینا دغرے دنیا دا ادرے ممانا مراد دینا جنت دے یا دوزخ دے او دی مانا تائی زو گورا سورہ فرقان گورا سورہ فرقان کی راضی سورت دے انگشتم آیت گورا پکش بھی تایت گورا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما او بندگان مہروان بادشاہ آکسان دی چوائی گئی روز منگا والد منگ آزاد جہنم یتینم آزاد جہنم دے راما لازم ہمیشہ انہا یتینم دا جہنم ساعت مستقرن دیر نہ کار دے پزید آرام کے و مقامہ او پزید پاتی کی دوکیا درشانیا جنت علم مستقر ویا علم مستقر وی مندو دا زید پاتی کی دو زید آرام قد فصلنا الآیات پتہ سرا واضح واضح بیان کریموں گا دلائل لقوم یفقهون لپار دا قوم چغی پوری کیا وہو اللذی او دا اللہ غزات دے انزل من السماء ماء چراورئی دبرنا اوبا فاخرجنا منه پسرا حکمنگا فاخرجنا بیه پسرا حکمنگا پدیسرا نبات کل شین درگون داری اوشی فاخرجنا منه پسرا حکمنگا ددی درگونینا خضران شنکے التفات دید ریبو بدن تکلم تا انزل من السماء ماء دار خطاب الغائب او فاخرجنا دا صيغه متكلم مطلب دا التفات دے ریبو بدن تکلم تا فسرا حکمنگا منہ دی ضربنینا خضرن شنکے را حکمنگا منہ دینا حفا متراکبا دانی دی اوبل پہسوری ومن النخلی او دقجونا من طلیحا دو تیر دینا قنوان دانیا غنچکنی نیدی کی دن کیا دانیا نیدیکی بن کیا مطلب دا کجوری لو گورا ملائی بھی میوی لو گورا و جنات او باغن بھائی او باغن من اعناب انگورنا و زیتون او خون و رمان انار مشتبهان چیو شانی پرنکی و غیر متشابه او بدل بدل شانی پخن کیا ان لوگو رئی الى سماری ہی ملی ریتا ازا اسمارا ارکل جمعی ونی سی ویان آئے او پخیدو دا دیتا لذیبی پخیدو تا گورا یا ویان آئی او پخکی دا میوا دا میوا پخکی دیت ملی لو گورا او دیت پخولو لو گورا کلا سرنگ پخشوا یقیناً بری کی لآیات خام خادل علی لقوم یؤمنون دپار دا قوم چی اگر ایمان راریا مصد دا دا دلائل دی اللہ توحید حضر شیر رحمه اللہ بری قجوری لہو گورا سنگے جینو دپاسے خدا وخرا اسے میان کی والا روکے روستے دے او یو پترے پیلا گولے دے یو پترے او ایم پیلا گولے دے نتاغ کجوری روکی ردی کتلی دی طول دفائی دی دے دپاسا خدا وخا اگے دفائی دی دا نبیا پا کبری دلائل دی اگر چاپیرا نرے پوست گرادو کینا کتنیر نین کیا گا باتی فتیل شا طرف کے داغ نتیر داغ چاکار دے داشانی انگرو تو گورا آگن چک لے گورا ناغدانو لے گورا اے کیا خوگو بولا گورا او باتی تکو ممسات لے دے داغ اللہ دو جود دلائل دیا نوی بے بادام لو گورا سرنگے کلک کی دغا دے کلک صندوق دے او بن صندوق دے دانا پا جی محفوظ پرتا دا او جتی مات کی نتو گورا دا پکی نے سنگ رندا کرے دے سنگ سترہ دے سنگ برابر رندا کرے دا دچا کار دے نو دا دا اللہ دا وجود دلائلی نو دا اللہ دا یوالی دلائلی یقیناً بلے کے خامخا دلائلی پار دا قوم کی اگر ایمان داری وجعلوا للہ او گردو لیلے اللہ لا شرکا آئی صداران الجن دا پیریانو پیریان اگر اللہ لئی صدار گردو لی وخرقہم او حال دارے کہ پیدا کری دی اللہ دائی اللہ پیدا کری مطلب دا وخفل پیدایش کے اللہ تا محتاج دی وخرقو لہو اجور کری دی رئی دی اللہ تا بنی نظامن و بناتن اولونا فرشتی آگئی دادا اللہ لونی دا شانی دا اللہ زامنی جور کری دی بغیر علم بغیر دلیلنا پاکی دی اللہ تا او دیر لئے دعوا سنا چینا مشرکانی کم صفت بیانائی بدیع السماوات والارض دی نقشی پیدا کونکے دا اسمان نوزد مجھے دے بدعات تم بدعات کوئی وکاغم دے دا سی چالا غیر مثال سبقا بغیر دوس مثالنا مکی سے مثال نے پیر شرے ناری تا بدعات وئی وکاغم ناشنا دس مثالی نئے تیر شوے انا یکولو لہو ولد سرنگ بیدی اللہ لا اولاد انواز دی اللہ خدا او پیدا کردے اللہ ریوشے ادا اللہ پاریوشے واندی کوا دے ذالکم اللہ ربکم دی صفات والد دے اللہ رب ساسو لا الہ نشتہ سکار ساد حاجت روح مددگار اللہو مگر دغی واللہ دے پیدا کو ان کے دارے اوشی دے فاغدور فضی اللہ تجڑا فریاد عجبی عبارت کوئی ادا اللہ پارے اوشی وانی وکیل زموار دے لا تدرپو حلو سوارو راکی رنشی کولے فضی اللہ وانی نظرونا سرگل مصروفات وہواو دا اللہ ندرپو حلو سوارو راگی رکی پا نظرو باندے ملو دا منگاو تازو طول پا اخاتی دا نظر دا اللہ کیو او دا منگاو تازو سرگی اگا راگی رنشی کولے اخاتا نشی کولے پا منگاو باندے اللہ باندے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اَذَا اللَّهَ دَي بَارِكْ بِينَوْ خَبَرْدَارُ نوز دا مومنان دائی با فرد قیامت اللہ بذنی اوکن بذنی ذکایت کی خرالل چلاہ تدرکو لبسوار وَهُوَ يُدرکو لبسوار نو دا عام دے نمالو دا قیامت کی بمدنی نوینی نمسل دا سنو دا مسئلہ آدھے دا قیامت کے بمومنان اللہ بلینی اپنی دو کی بولا استقیب نہیں سورہ قیامہ دورا سورہ قیامہ یو کم دیرشم دی بارا دا سورہ قیامہ اللہ وی وجوہ یوم ایدین ناظرتن الی ربها ناظرا سورہ قیامہ سورت دے پنزا ہویا آیت گورا دوشتم دروشتم وجوہ یوم ایدین ناظرتن بازی مخونا پدور باندی ترتا دویا الی ربها ناظرا رب خپل تکتون کی بیا دشانی سورہ متوازیین گورا دریاتیا سورت دے آیت گورا تلسم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون آیت دے تلسم خطر خبر یقیناً دو طرف پلنا پدور باندھی لمحجوبون خام خواب پردہ جکڑی شی بھیا مطلب رب ترمیان پردہ بھیا ڈالا دلی دون و محروم کڑی شیا نک جری مومنانی نوینی پرد قیامت نبیائن هم عربیم یوم ایدل محجوبون جدیس مطلب دے دوشانیا سورہ یونس کی راضیا سورہ یونس کی اللہ ویا للذین احسن الحسنا وزیادا آیت گورش پگشتن للذین دپار دا کسانو چینی جو دپدی دنیا کی الحسنا جنت پاخرت کی وزیادا او زیادتشن دے دا اللہ لی دل زیادتشن دے کیا وزیر دا اللہ لی دل دی تمام مبصرین دو وزیادا مانا کئی لی دل دا اللہ حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر دے لے دیا زرد چتا صبح پر ربو نہیں دا سے بے ہوئی نہیں کما ترون القمر لیلۃ البدر لک سرنگ جی تا سوئی نہیں سمائی پشپل سوار لسمان دے اچھا بچا تو دا نہیں ویلی چتل گا پر ہے جی وی موئی نوان تمام دنیا والا یو زلوانی کا تیشیا درشانی درب پلی دو کے بعد کم صدقہ بنی رکاوٹ بنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اغوی فانظر الی قول الرسول لسائلین من صحبه عن رؤیت الرحمنی او گورا او ویناد پیغمبرتا تپوس کا ان کی لگ صحابہ او دادنا وارد لیدو محرمان بادشاہ کی حقا ترون الہکم یوم اللقاء رویا العیان کما یرا القمرانی بالکل دالی جلد اللہ دا بحقی کاسب ونی اللہ ورد پیشی رویا العیان رؤيا العيانية فالدود استرقبان دي لكثرا يجلي ديش مرس قمي كالبدر ليلة تمامه والشمس في والشمس في نهر الظهيرة ما هما مثلاني لكس قمي شواء فاغش بدر كورا كيدود ريوان دي اونوال فواهد غرمي كيا ادا دوارا گوارے مثال دا اللہ نبی دا گوارے دا اللہ مثال نبی چلا کتنوار لہوگور آگر نکنا ممی لہوگور آگر نکنا نجوی دا دا اللہ مثال دیا نا دا دا اللہ برابر نبی دا اللہ پیغمبر چوئے لیے نگیا وی بلقصدہ تحقیق رؤیتنا لہو فاتا بی اظہر ما یرابعیانی قصد اللہ دے پیغمبر تحقیق دلی دور منگا دے دی اللہ تا چھ منگا او تا سبا اللہ دا چینو فاتا بیاظہر ما بیرا بیعیانی پس راگیو پل پختیر کارمی چال آوان دے چلی دیشی پستر کو باندے ونفس صحاب وذاک عمر مانعون من رؤیت القمرین فی ذل آنی اور اللہ پیغمبر ویلی کہ تاسو بس کومی کنی لکسن کس کومی نیا پشپد سوار لسم ماندی کہ بائی جیلتا تم تجلیم نہیں خدا پشر دی شرد واندی چی وریض نیا لکہ کس کومی سوار لسم ہو جی وریضی نبیت نشی دی دے نوائی نبی دو وریضی اکرا او دا یو کار من کو ان کے دلی دو سکومی او دنوار نا دیدل آنی اوسا سکومی واندی نوار ریما ہوں وریض رالا ننبشی لی دے نوار واندی وریض رالا ننبشی لی دے نو دا شانی چی ادا اللہ پیغمبر ویلی چی وریض نیا نو تاسو لدو سکومی پلی دو کسی تکلیف نہیں دکشانی واقفل رب دنیا وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ دے باری دین و خبردار قد جاکم فتاقی سارا رالتا ستا بسوائی امی ربکم دا قلمن دی جلائل فتر وغرا فلنا حضر شیر رحم اللہ کتاب لکلے البسوائر اور ادی کرے پاگا چا بندی چاگا لگیا او مڑی او نیکان مندی گانا اغا اللہ تو وسیلہ کر دیا نرائی کتاب رد گرڈا گئی والا ناد بکلی ہوا رد البسائر مچا ہو لگا تو سکے بسائر ہو قرآن کریم تو وہی دان مخن رے نیوڑیا غرد چکے کنے لوگ ارے تینر مدوار البسائر دیا دوار خوشے دے البسائر وہو اللہ تو الخبیر او دا اللہ دے باری دین و خبردار تو تحقیص راہتا ستا دا قلب اندہی دلائل دا طرف درب ستا سنا فمن اب صرف لنفس دے پس آسو جزانی پوک لیدلی اکل مانا ران پوکے باندھے اونی مد پتا سو باندھی سنی گان سنی گران حفاظت کو ان کے وکالی کا پریم سخ مقام دے درم سخ مقام دے او عقبرا اللہ وی وکذالک او دغشانی نصرح الآیاتی بیا بیا بیان امیگا دلائل ولی اقولو ادھر پار چوئی دیا درستا مانا دادا یعنی ممن تعلمتا بچانا دی دکڑے دا کتاب تاوے ترجمہ دی کم دے کڑی دا قرآن دے چانا وے لے دے کتا قرآن دو ناغا پنچیر والا انہ وے لی انہوں پس من تیمو آیا او کتا قرآن دو شاہ منصور والا انہ وے لی انہوں دا لگی آیا نیم من تعلم تا بچانا دی دکڑے دا کتاب استاد دی سوک دے او یا مانا گئی درستا مانا دارستا ذرا دکھ رہا مسئلہ یار ویتا دا مسئلہ ذرا کم بلا خبر نظر دی بس ہر وقتا کے اور وقتا کے دا مسئلہ دی رالا ذرا کرا باتی کا کنا مرا دین دی پیتی جوڑا کرا پیتی دی جوڑا کرا اگر سڑی کوئی دن کڑی وا آلک آنو یا آل تسخر کرتلو تسخر کرتلو نو داگوار تاوی مور ولوی چراشی مگر مال بال وی کسی دل پختی دار دی زنانا وعدا تی چطر ملمشن چی پور تراشی وی با سپای برو کرا اسی دل پختی ندو شانی ولوی مال و بیال وی من لو را تستاس دار مدار بے کری اکنا نتی تی آگا پفا دیر خپ اخکر ہوا کہ سادہ سادہ والو انو بل دوڑی چیغم باوش نوخا دیر پیتی با پخک ریسو نو گوڑی با پی واچول شو نو گوڑا بے پی واچولا یا بے پی مرد واچول ابل دوڑی کدو غم با سلویخ کسانی من بے راوستی دل خانا با والا یو لوخ با داشانی دنن نلب کو نروان دی لب کو نروان دی لکت تقریباً کال کی گی زمین دا خور مراو نماری سادہ دوڑی دی نکی آگا سادہ شوی دا انو الحمدللہ سادہ دا آگا دا چی بس بخوا دا یو کیلو بخوا دا او ورسر یا دال دا یا ورسر سادی را دو لوکی دی نبا جوڑی غیر آگستی او مری والا کور والا علی جانو ایل آگا دوڑی ورکی اخان کار دا او گلین آگا دا شرخ ورا کنو مشل با پلی کنو نبا جوڑی پتلو ورا دو بانی بستر شو او دبا کله به یو کی چې په پولا او کله بل کی یو یې نو شو کوله ها وای لګیاو جړلی ها دا نن یو نعمت ولا جړلی نو چې ولې وې جړلی دې نعمت نه ګرځي نعمت ولا یو دې ها نو زه به کم کوم خوړی نعمت نه ګرځي نعمت ولا یو دې ها نو چې یو فراد وشو نو فراد یو دې آسان دې او خلق لم آسان شوا تو خدای بندگان نوند و مدد که وی بدن من دیستان تیار آوان یو غریب دی ان آغا ولی زان سره ناخ لی ولی جهنو پا معاشره کی ختم ہوئی لکه جی درشان یسان رو رای دا نیلوی آغا غریب مکولشی او جنا دا کمک لو رو رای دا انو غریب بز آغا ختم شو او دیو وی غریب برو کو غریب رکول زدی ملاو دا دے با معاشرہ کی دا پاسیدو نی زکا دے با دمون گونی روڑائی ونیشی کولے دمون گونی تاوان ونیشی کولے نباش دوڑی اگر دا سارا اگر دا غم دیری لنرازی اولی ویر روڑائی کولے شما نا نو ولی وی جا برالوی کسی دل پختری ناوی ولی کنی پختری وا نو دا جی پی کیو با اوسار واپس رالو نلار کی ایرشیوی دی گرد دیگا نسو کول کسی را لپستون ایرشیوی دی نباران شر نباز دیکل یو فالرشی نو بل فالرشی نو آغا سلکو نزای که دیر در دیر نسو کرا را دیگا چکی آخو نسو کتو ای خدای لوگا هم دگر آن رو کشیو دگر آن رو کشیو اون دگا مکتا نو تالب وی دا مسئله خوی کتو کرا بسی لکنا تو بلا خبر را لوکا وکذالک او درشانی نصرف الآیاتی بیا بیا بیان المنگا دلائل ولی اقولو ادید پارچووی دی درستا دچانوی ذکر را مسلا یا ذرالک را مسلا ولی نبینو ادید پارچ بیان کنگا لکوم یعلمون دپار را قوم چی غیب ویگیا پفا بے دا بے مونگا تنوی بل دا ایلا مسئلہ زارکا ابلا ولا نوردی بلا مسئلہ ولا نوردی آنو پا بلا پوئی گیا الحمدللہ اوز دانوی چرا مسئلہ دی زارکا ایا پا بلا نپوئی گیا ولی نبینو ادیر پار کی بیان کو مونگا دا لقوم یعلمون دا پار دا قوم چاہی پوئی گیا دا اتبع دا ستا جواب دے چتو ستا دی سرسکار دے چی استاد دی سوک دے ستا دی سرسکار دے چی دا خبر ازاد سا اتبع روان شا دا رسول بزی چی وحیش ولی حیطا تا میر ربک دو تابد رفستانا لا الہ الا ہو نشتہ ایسو کارساد حاجت روا مددگار مگر دغه ولاده او مخواړو د مشرکانو نه بس دا پرې دا چې چانه دې زده کړی دا استاد دې سوګره دا اللہ کتاب پسے روان شا. دا اللہ کتاب کو دا مسئلہ دا چی لا الہ الا ہو واردان المشرکین او مخوارو المشرکانونا ولو شاء اللہ او کتر وقت اللہ جبری ایمان معاشرکو مشرک بنوے کرے دیا دائی با شرک نوے کرے کتر اللہ جبری ایمان وقتے وما جعلنا کالیہم او نیگر گولے منگت بدائی باندے حسید آئے بازت کو ان کے انیت بدائی باندے دیو اکیل سزم وار ولا تسب اللذین او بدرد موایا کندل مکو آل کسانو تا یدون چرا مدد کئی دا مشرکان سوا دا اللہ نا بس کندلی بوکی دا اترد بوائی دا اللہ تا آدوان پا دشمن ایسرا بغیر علم پنا پوی ایوان دیا حضر شیر رحم اللہ وی یو طالب آئے ساری تغلے ہوا ساری ماتو نوی وی جی مسئلہ میں بیان اولا نو ساری رالمات کو پکانی ہوئیشتم ساری رالمات کیمائی کی غیرت نو چپی وجہ لے وی داکو بھی جوان دے اوڑی پاتے شوے ہو غیرت پاتے نو لکا ویتاوی چرا آگا نو خود ما دا سپلائی مخلو دا سپلائی میں مخلو آگا تو کولی شی ما دا سپلائی تینا خلو نو تاولی روان اخلا خودولا سر بیدنا نماتو غیرت با جنو چی سمی اوالی وی او وجلی وی نو خبو مطلو دا مسئلہ کی نو دا شوی نو لسو ضرورت دیا آگا یو ملاو ناغمال وی وی پیر بابا لبی کسان جوکلو وی یو دائی کی خطو کی موٹر ان خطید نوی آگئی ویل پیر بابا را رسی وی بس ماس کرنی من لاس لری وی آگئی ویولی وی مائی بس چی آگئی ویبازی نمال لسا جد دی چی آگئی ویبازی نمال لسا جد دی نمالی نا دا سویل خمون تا آگئی وی چیزا آگئی نو باسی تا رب دیو باسی نجا بس تو آئی تو بیا سوی نگو جوڑی دا کنزری دی آگئی استاد و جنابی اللہ تبد ردوی کذالکا درشانی زینا خیستکر منگا لکل امتی دپار دغر یا امت عملهم عمل لگئی یا طرف درہ پنتا واپس چیدل لگئی پس خبردار بورکی اللہ دیکھتا پار زباندی چیدی گئی عملون چیدی سامل کئی اوگوہ زینا لکل امتی نسبت تزیین اغا اللہ تزیع داشانی گورا سورہ نمل جورا سورہ نمل ویشتم سورت دے نسبت تزیین اغا اللہ تشوے دے آیت گورا سلورم ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون يقيننا كسان من راي باخر الواندي فاستقيم غيتا ناكارا من راي فهم يعمهون وزي حيران وپریشان نو نسبت تزين اغا الله تجيكي نو پیتبار خلق سرا شیطان تے جگی گی نو پیتے بارد وسوسی ہو دو تسمیل سارا بیا طرف در افبلتا واپس کیلل رئی پس خبردارے بور کی اللہ رئیتا پاو سوانی چودے کی ریسا ملکو قسمون خود ریپا اللہ مندی صاف قسمون کچر راشی جیتے ہو موجی را مخامخا ایمان برای گئی پا دیوان دیا یہ رکھ دا پلان کئی موجی را بس من بےمان لالو بیٹا مجھے بھی ہڈیر راگلی تو مراد مجھے دینا یو فرمائشی موجزہ چمنگا کم والو آگا موجزہ ہوا ہے اللہ پیغمبر یقین موجزے اللہ سر جی وہ مایو سے روکم اوسی پوا گیتا سے مومنان ہوا انا ہا چیتی نندا مجھے دے ہر کل کی رائش ایمان برائی گئی لا یؤمنون ایمان نراری گئی دئی ایمان نراری اولی نراری ونقلب افئدتهم او ارو راڑو منگا زونا دئی استرگی دئی کما لم یؤمنو کاف مند لام سرا دوجی راغنا چیمان راوڑ دی پائی باندی اول مرتن پاول دل باندی کما لم یؤمنو بیہی دوجی راغنا چیمان راوڑ دی پدی باندی پاول دل او پرید دمونگ دی فسرکشی دی کی آمہون چہران و پریشان بی دی ولو اننا او کچر یقین مونگا نزلنا راولیگو الیہم الملائکتا دیتا فرشتی والا راولیگو وکلمہم الموتا او خبری اتردائی سرمڑی نو مڑ جی خبری کئی نو موتی زکن کئی دانا چی سڑے را دے او قبر تا ادرید چی براغل ما آنو جو عفا نو دیا من القبر قبر نو لاواز اکڑے سوا مڑی والا ریچی زنو دگا شانکار دے یو کرامت ذکر کئی با دو کی الحسام القادری کے لائیو کتاب ہے آئے کی کرامت ذکر کئی وی یو دو کسان آگئی اولا کی دل یو دو پچائی دل میو دا کراری یو دو پچائی دل میو دا کراری نو بلکی دا دا مانکی والا آگئی کتاب کلی تل یو دو پچائی دل میو دا کراری نو چراری نو پیرے چوہر کری نو پیر خوشحال ہے نو دا دای علاقہ کی دو باران ضرورت نو خلی ہم دو معشومانی ورسرک لن اولی وی لرشی دای چرن حد تا قبر لبود او دا دا تا ہوا ہے نکتا ہوا ہے چی دا دای علاقہ دو باران دیر ضرورت دی چی باران نشی چی باران نشی نبجوڑی دا دوالا سڑی ورسر لالن او آغا وارا آئی چو آسرالن آنو دیتلار لیوی چی آغا داجی خو خبری نیشی کولی داجی خبری نیشی کولی او سر کوه نیشو مونگا نوی دو دیر پا گوسا دیو بیا واپس کل چی ورشی ولو آیا چی دا باران ضرورت دیو چی سوالو کی آنو بس دی چی بیا لالن چی واپس رالن باران دوشی ہریشا ماگا شانی وا چکل گئی واپس مثال دے اسلام آباد دے بل سواد دے سواد دیو رسید اور بل اسلام آباد لو رسید او پیو ٹائم ماندی دوارو دیو نی باران دا سجے دے دا کرامت باز الموت دے قربان دشم دا کرامت باز الموت دے دا کرامت باز الموت دے کہ دا خالص شرک یہ تو امڑی لہذے والتا بسوال کے آگا بلگی میں جوڑی جاو باران کئی دا کرامت باز الموت دے کہ دا شرک باز الموت دے دا خود دا شرکیات ثابت دے او دے ہوئی نا دای کرامت باز الموت نمین کہ دا کرامت باز الموت دی منگ کی منکریوں او حلوم شہودا و شہدو کل مجھد گواہان رہو پاڑی آر دے چی دا گواہی کوئی چی دا خلق کرامت نمائی دا خلق کرامت نمائی دا شانی سوانی حیات دمیان گل بابا کی وئی چی اوزم خلق راضی او دا زیارت تا پمن پورن او دانو والا راضی او آغی قبر نہ خاری پہ جی اجو اگر جوڑی گرے کرامت باز الموت دے شاول اللہ رحمہ اللہ ہوئے نہیں تبہیمات الہیت دین جن کی من ذہب الى اجمیر او الى قبر سالار مسعود او مرضاها لحاجت یطلبها ثم فقد اسم اسما اكبر من القتل والزنا هذا سوق جي اجنور تلا ونور شريف تلا او یا دو سالار مسعود قبر للاړو یا بلکم داسې قبر للاړو دو وجه دی یو حاجت نا چی بے را حاجت حلت طلب کئی اگر چی دا اللہ نے طلب کئی حلت طلب کئی مجھے گناہگار شکو گناہگاری دو لوی سر دا قتل او دا گناہ او دا دیدی لسوی کرامت باز الموت کئی او بریلیان تینا تعبیر کئی پا تصرفات الاولیاء سر ایتی میں تعبیر کئی بزی پر پا تصرفات الاولیاء سر نمڑی آگا خبری نشی کولے جبا جوڑے قبر نہ لاس را ہوا تیزے و قبر نہ آواز را رہے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى او برا دا خبرا دا چیدہ اللہ پیغمبر نوے ویلے صحابہ نوے ویلے نکار چاچی ویلے دا نکلن یوخذ من قولیه ویرد الا صاحب حاضر قبر یو دا اللہ دا پیغمبر خبرا آگا نشی رد کولے نور چی ار سوک سو خبر او کی نو دا آگا خبر آگا ستیمشی او دا آگا خبر رد کولے مشی دا مانا نوے دنو دا خبر او خجی دیو بندی کلی دا دیو بندی نا که دا اللہ دا پیغمبر دا کلی مدینی والا کم کس کلی دا نو ام دا غلط دا ام دا سشی دا دا غلط دا وحشرنا علیہن اور آجم کمنگ بدئیوانی کل شین آرے وشے قبولان قبولان دو مانی یا خدا مانا دا چی قبیلان قبیلان قبیلان قبیلان مانا ڈلی ڈلی او یا قبولان ندے بلکی قبالان قبالان مانا مخا مخا ما کانو نندی دے لیومیو چی مان داری دے مطلب دا دیتانا مطالبہ کئی دا موجی دے چی اجاد ہم آیت اللہ یؤمنون نبیہا خوک فرشتی راشی آغستاد پیغمبر ای گوائی ورکی امڑی آغستاد پیغمبر ای گوائی ورکی خدا بدا اللہ دا پیغمبر موجی دائی کر لکہ دا موسیٰ علیہ السلام موجی دا تیرا شیوہا او بیا دا قوم مطالبہ وا نا اللہ وید قتلتم نفسا فداراتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها کذالک یحیی اللہ الموتى نا غمڑی خبری کری خدا سوا معجزہ وحشرنا علیہم دیو جنا فتاوا عبداللہ ابن باز اول جلد کی ویا یا فتاوا لجنا دا اول جلد آئے کی ویا کم دا سی کم روایتون جرازی چمڑینا رحمد قبر نہ آواز را رہے یاد قبر نہ لاس کرا ہوئے شو دا سی روایتون طول بے سروپا روایتون ری اس کم سند میں لری دا کمزوری خبری ری وحشرنا علیم اراجم کمگا بدیوانی ہر یو شے مخامخ نمیدی چیمان راڑی اللہ ان یشاء اللہ مگر دا چواری اللہ جبری ایمان لیکن دیر زیاد تدینا یا جہلون نپوئی گیا وکذالک جعلنا لکل نبیین او دا شانی دا سلور امتحان دے او دا امتحان دا لگران دے دا سوشے دے دا گران دے لکہ امتحان چی پڑوان دی دی نگرانی دی نو دا گران امتحان دے اللہ ویو تذالک او درشانی گردولی مونگا دپار دہارے و پیغمبر گردولی مونگا دہارے و پیغمبر دپار دشمنان لیاتین الانت والجنی شیطانان دا بنی آدم و دا پریانو یوحی بازو ہم چی وسوسی ہے چی بازے دے الہ بازن بازی تا زخرو فالقول مرورا زرندو دا خبری دا پاردو کیا حضر شیر رحم اللہ بھوی چی کلت لاری اتا مسئلہ شروع کرا نو چی سنگ مسئلہ شروع کرا نو طول ملک کی بدا چی دیا یو سڑے را گلے دے وابی را گلے دے دا وابی دا پفان یو لوی وصلوا لوی وصلوا او اسم جلنو محمد بن عبدالوحاب نجی رحمه اللہ اگا اسم مبتدیعی نسکی بدنامی ویدا یو سرے و پلیت داسی بھائی فون دے دا یو سڑے او پلیت اگ بھائی او سڑے انیو نوچے آگ بہویا چرا نور خلق کا سر دی او مسلمان ما ان جوڑے بیاوے پری خودی دا دیوی نوڑولا گیرن دائی پورا طریقے سر جواب ہوک او دا علماء دیوبندو کتاب میں پیش کے جو گورا دا علماء دیوبندو دا آغی و عالم لگی دلد محمد منظور نومانی رحمہ اللہ چاچ معارف الحدیث بھی کلے دے او یا ایرانی انقلابی بھی کلے دے یا مودودی کے ساتھ میری زندگی کی سرگزشت دے بھی کلے دے ایرانی انقلاب نکلے گا نور کتاب نے لکھنی بھی ناگا کتاب نکلے گئے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ او دا علماء دا ہندوستان پر نظر کیا ناگا دا ثابت کرے گا کہ باغوان نے دا کم خبر کیا دا اسی مشہوری شویلی اور دا غیر تحقیقی خبری لی او خلاف حقیقت خبری لی او دغه علماء ته چې کله حقیقت معلوم شوه نو د خپلو خبرونه رجوع کړی دا او کله چې دا کتاب چې کله شیخ محمد زکریا رحمه الله دته کله ملاو شو نو دې په ډېر زیات خوشاله شو او کله چې محتمم قاری محمد طیب صاحب دا دار العلوم دیوبند اگل جی کلا ملاو سے نادت تقریر دی کلے وے چی شکر دے دا عرب علماء او دا ہندوستان دا علماء ترمیان دا یو خلیجو او جوڑے دا ختم شو ملاو دا دای اغیلا دا محمد بن عبدالوہاب نجی رحمہ اللہ دا وجن بد کتل نخول دا دا ختم شو او شو لدیز اگر پلی کتاب آنے در خوشحال شو یا تقریز ام رو لکلو او بے او لکل چه زمانا درو نسخو پیسی اگر مخی والی ایڈوان سواخ لی مخی والی نسخیم دس آوا نسخی بمال دلتا مدینی لاراو لے گئی او پندس آوا نسخی با سارنپور زمان کلیتاو لے گئی نو مطلب ہے کہ کتاب اکثر کی چاہتی بھی نظر نسخی بھی مطلب ہے کہ ان کتابیں وستے ہوئے ان دو سو نسخی خپل کلی کی تقسیم کری ان دو سو مدینی تا اوہتی بھی پتی جواب مانے دیر خوشحال شے اگو جی کم ظالمانی نو الا الذین ظلمو کم جی ظالمانی نو راغین و دا اعتراض نا چرم نخلاسی بھی چرم نخلاسی جا با اعتراض ان سر قبر لیں ہاں جو کے چاند پر کوئی اسی کی منہ پہ پڑتا ہے یو سر جی جس کو مئی لبک دوری ویواروں کا چکم پہ چنورم بدرنگ ناگ چکل بے پخل مخراضی وہ مئی کے سدن آگ بھائی چکل بے پخل مخراضی تا ہاں تا بابا چلو بشی تو واضح آدھا لے لے